Mulțumim colegiul director Nicolae Anișcă pentru această deschidere. Eu aș dori totuși să ne ținem de cuvânt președintele voastră, să punem niște mici întrebări, mari îndreți, înainte de masă, că n-aș vrea să ieși pe întrebări, mergem mai departe cu prezentările, tot în domnina aceea, vom respecta opinia, totuși n-aș vrea să trecem pe acel telefon televerde, îl vom lupi de în partea de după amiază. Era totuși ceva foarte rapid spus atunci când a fost prezentarea videoproiectorului. O să ocupim și pe aceea. Deci, am fost puțin mai devreme și vreau să ne ținem și de cuvânt. Vor avea cuvântul ceilalți și vor mai veni și comandă și de aceea poate că ne vom concentra pe minute mai puține. Dar întrebări care sunt acum, v-aș dori să le prezentați acum. Să nu le amână pentru familie. Poate vor fi alte probleme, alte întrebări și va și am bineînțeles, poate că vom împinge, dar nu ar vrea să fie foarte mult după ora nouă, ce ca să facem și vom de presă cu noi pentru această acțiune, această dimineață. De unde face bani Caritas? Dacă e caritativă, luați bani pe lucrurile pe care le faceți? Sau e contra cost sau e caritativă? Pentru că ați... Nu? Deci, ce are nu știu să stați cu și banii dumneavoastră, 80% cu care veniți pe lângă 20% de la stat, de unde sunt? De la credincioși și în activități aducătoare de cuvânt, o să vorbească Sfânta Irina cum își face banii, deci o să se urăm. Deci și din activități. Aducătoare de profit, da? Evident. Dar asta e un lucru absolut firesc. Da. Deci l-am învățat din istorie. Deci congregațiile și ordinele mari călugărești din Apus au făcut agricultură ca să țină școlile și să țină operele. Nu din donație la fundație, la... Avem și donații, dar la credincioși, da, absolut. Problema este că noi, de prima asistență, văd că noi avem un alt mental aici de a strânge bani. Acolo e o altă experiență a strânge bani pentru biserică. Este marea problemă. Noi ne-am obișnuit cu ce s-a întâmplat la 1863, că erau banii de la acele dani care s-au strâns secole de-a rândul. Plecând de la fundații ceva de acele legate, donațiile au început să apară pentru biserici, biserice creștine. Și de asta biserica a reținut și ea acțiunea ei socială până atunci. După aceea a rămas într-o disperare până la urmă, cu 1863. Statul a frânat, dar a frânat prost, iată, deci astăzi avem o situație dramatică. Acțiunea socială dusă de stat, care de stat este făcută mizerabil. Iertați-mi cuvântul, dar asta e. L-am pus și nu numai calitatea, să știți și de asta, scălăduit, am văzut, sunt alte experiențe, e un alt mental, cum spunea cineva, e un alt sociocultural, un alt mental sociocultural, altfel se strâng banii și există chiar dorința bisericii de a se implica. Vedeți, confruntarea este alta acolo, cu această secularizare, e altă forma secularizării, dar e o implicare și rezultatele sunt pe măsură. Mai ales în Germania, unde este și un cadru strategic, cu o conducere, o guvernare inteligentă, lucrurile merg mai bine. Aș vrea, dar numai, domnule profesor, o secundă, numai vreau să vă mai spun, Caritasul la nivel internațional a dezvoltat în funcție de cultura în care s-a dezvoltat Caritasul. În mod foarte diferit și foarte diferit. Nu putem compara Caritas România cu ceea ce se întâmplă în Ungaria, cu Caritas Ungaria. Nu, suntem aceeași organizație, funcționăm, dar cultura, tradiția, cum să zic eu, mentalul colectiv, ne-a determinat să ne dezvoltăm în mod diferit. Germania nu se poate compara cu Italia. De exemplu, Germania, Caritasul și-a asumat clar un rol de furnizor de servicii sociale. Pe când în Italia, Caritasul și-a asumat un rol de animator în comunitate, care se bazează mult pe voluntari, mult pe investiția timpului oamenilor și credincioșilor în activitățile caritabile, pe când în Germania alocă mai multe resurse financiare. Nu? Deci lucrurile sunt total diferite, pentru că sunt culturi diferite, sunt biserica s-a dezvoltat diferit. Deci, din acest punct de vedere, și între noi, în România, sunt organizații Caritas care au vințat cu 10 angajați și sunt organizații care au 500 de angajați. Nu? Deci, sunt diferite module, dar permite-mă, de cred că diversitatea de care vă amintesc în pauză e foarte bună și în domeniul ăsta. Până mai puneți o întrebare, anunț sau prezint aici și pe părintele Iacon, Iacon Alexandru Arion, este lectorul Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului mă rog, și prin India și prin Marea Britanie, prin statele, așa, deci are o experiență și lumea asta bătrână, pentru că hai că nu vreau să te auzi. Acum mulți zeci de ani am fost și el la Caragele Plăiești, chiar zeci de ani sunt. Și a trebuit să ne întâlnim. Ar fi cea mai veche cunoștință din acest caz, a mea. Nu, profesor Răgan, nici mai veche cunoștință. Corect. Dar nu vei. Una, domnului profesor Ion Gherghina vorbea despre o nouă lege a sănătății și, mă rog, domnul președinte Traian Băsescu, silit de conjunctura și evenimentele politice nefaste, i-a încredințat domnului Raed Arafat, palestinianului, să prezinte noua lege a sănătății. Era un proiect de lege, a fost respins în mod brutal, nejustificat. Credeți că Raed Arafat este capabil să facă o nouă lege a sănătății? Este o întrebare. Pentru dumneavoastră, domnule Nicolae Anușcă, puneți problema instituțiilor de învățământ pentru copii care au o situație mai ciudată. Avem aici un referat, dacă știu bine, care va acoperi cât de cât și răspunsuri. Nu, eu pun întrebare. Spuneți dumneavoastră că unele le-ați preluat de la stat, cu schema lor rigidă. Bun. Acolo, legea nu vă dă voie să interveniți. Iar dacă interveniți spre a modifica în bine acele instituții de învățământ, o să dea toți cu pietre în dumneavoastră. Tot ce veți face bine, va fi privit ca făcut rău. Asta foarte clar. O spun eu cu experiență din 55 de ani de catedră în învățământ și, mă rog, dintr-o familie de profesori. Dar problema care se pune aici este alta, dacă dumneavoastră creați o instituție de învățământ din nou, cum a încercat să creeze Biserica Ortodoxă Episcopia Giurgiu, în fostul conac al familiei Lugănești pe care l-a cumpărat. Am ajutat la cumpărare și știu ce a fost acolo. Se poate, din punct de vedere legislativ, să creați o organizație de învățământ pe principii moderne, care să corespundă normelor bisericii și astfel să dezvoltați mai bine învățământul decât este cel creat de stat, rigid, obtuz, fără perspective de dezvoltare și îmbunătățire a sufletului și mentalului copilului. Credeți că puteți să faceți așa? Da, dar am reușit. Deci am discutat. Eu pun întrebare, dacă nu cumva vă loviți de o serie de piedici puse tocmai de sistemul de învățământ rigid care este. Ba da. Ba da, dar avem o libertate în ceea ce privește politica de resurse a personalului. Deci putem să facem selecția după criteriile pe care noi le considerăm puse chiar corecte, obiective, fără intervenția și știm foarte clar, formală sau informală. Și doi, politica de dezvoltare a acestui instituții rămâne apanajul nostru, a celor care ne-au asumat responsabilitatea proiectului. Acum statul poate să-ți spună mai mult sau mai puțin piedice, sau poate să te ajute sau să nu te ajute, în acest sens. Acum, folosim oportunitățile și legislativă. Fiind la masă, într-un palat care o aveam cu un înalt ierarh, mi-aduc aminte că acel înalt ierarh care era un model de fluctuație și cred că a rămas acela, când stătea de vorbă cu soția mea, știind că este jurist, i-a spus, vedeți, legea europeană în fața căreia s-a obținut numai măgeamă. noi am trecut fiecare de subțiață. Și unde a ajuns țara? Să știți, n-am amintit totul materialul și Constantin, nu sunt, nu vreau să mă înfințez. Nu învățământ, că am văzut că sunteți foarte mulți prezenți aici care veniți din zona asta. Părerea mea, în privire la învățământ, e un pic diversă de cea Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă, din punctul meu de vedere, mă așează foarte mult pe ideea asta de învățământ religios în școlile publice și vă spun că pe termen mediu și nu va pierde lucrul ăsta, în loc să mă așeze pe legiferarea învățământului confesional și să-și deschidă propriile școli de învățământ. Deci eu cred că asta e o viziune strategică și de perspectivă și nu să mă așeze pe profesor de religie în școlile publice. Pentru că războiul va fi pierdut pe termen mediu. Problema, deci, războiul este deja pierdut. Și de unde începe să se piardă problema? Din mânuță. A început prost, profesori care s-au pregătit prost, în viteză foarte mare, au venit în învățământ și au dat o imagine proastă. Aici problema, n-au fost pregătite, acele generații s-au făcut 10.000 de, 10.000, poate chiar mai multe de 10.000 de religie, pregătiți foarte slab și s-au confundat cu cei de matematică, de fizică și de altele. Nu știu, s-au uitat atât de mult, a zis, băi frate, ce-i cu ăștia din școală? Vă spun, în București, în una altă parte, e dezastru. Asta o da preuniversitarii la acești profesori de religie. Asta e din păcate, sunt la Patriarhie Română, găsi soluția, să zic, băi, plecați, sunt titular, s-au umplut în zonă și fac de rușine, fac. Scuze, dar asta e o parte a problemei. A doua parte care nu se vede, decât mă rog, de cei care au o viață parohială mai intensă, este că delegând profesorilor de religie funcția catehetică și învățătoare a bisericii, parohia a devenit staul al necuvântătoarelor. Noi avem un deficit de cateheză primară care să însoțească actul liturgic. Lumea nu mai înțelege, asistând la un spectacol sacramental, în niște termeni demn de... Asta se leagă de... Nu, deci pe de o parte, școala s-a procopsit cu o categorie care de multe ori este subevaluată pentru că ea însăși nu are respect de sine. E adevărat că au intrat foarte mulți neavinți în sistem, au intrat și în cele 16 facultăți de teologie, să nu ne uităm doar la învățământul preuniversitar. Noi am inflaționat tot ce s-a putut inflaționa. Deci, din acest punct de vedere, ierarhia noastră are o mare responsabilitate pentru prostiile pe care le-a făcut. Și că nu plătim. Și începem. Dar o să începem să plătim. Și când vom plăti cu adevărat, vă spune că societatea este rea, că lumea s-a secularizat, că s-a îndepărtat de transcendenți și alte prostii de genul ăsta. Fără să ne uităm la faptul că noi am cauționat dezvoltarea asta catastrofală. Dar eu nu mai pun problema asta cu profesorul religie care este și la parohios, dacă ar fi să despărțim. Patrația la casa omului nu se face. Se face tot în biserică și pa casa omului. Sunt în București sute de mii de persoane până la o familie, care nu sunt gestionate, ai să-i folosite neștea economici. Da, nu sunt cercetate. N-au nicio treabă cu venitul acasă, nici o chestie. Atunci rămân spații goale, totul de formă și face că e bine, dar nu e bine. Din păcate, dacă noi să ne uităm critic, să ne aplaudăm degeaba inutil, să fim obiectivi. Da, vreau să adaug faptul că, nu știu, mi se pare paradoxal, deși de atâția ani avem profesori de religie în școli, avem psihologi, școlari, avem profesori. Exact, foarte bine, așa lăsați-mi, da. Fenomenul violenței școlare, școala a luat o amploare extraordinară. Elevii sunt demotivați, nu sunt interesați de niciun fel de activitate școlară sau extrașcolară. Pentru că demnitatea școlii și a corpului profesoral nu este apărat de lege. Unde nu-i lege, nu e haos. Nu, domnul profesor, nu mai asta. Mai e și altceva. Asta e esențial, asta e fundamental. M-am ascultat cu atenție legat de ce spuneați legea învățării sănătății. Dar mi-ar fi plăcut foarte mult să fie atacat frontal și problema corupției acestui sistem. Lăsați-o, nu o discutăm. Aia e problema, de acolo începem. E un sistem care pierde bani prin toate ușile și ferestrele posibile și imposibile. Păi nu spuneți mie că eu le știu. Păi, și răspund acum, domnule profesor. Nu, dar de aceea trebuie să începem cu problema aceasta. Nu să ne plângem pe umărul pacienților care sunt puși la coplată. Problema este că banii care sunt mulți, știți foarte bine cât intră în sistem, intră miliarde. Aia trebuie să vedem în ce măsură se gestionează corect. Păi, în răspunsul care îl dau, o să spun o parte din asta. Da, da, e foarte important să începem de la cauză. Că mă referiți la corupția care face să risipească fondul central de sănătate. Acolo e mare problemă. Da, și micile alte. Da, amăruțișurile. Dacă aveți un ministru contabil care el vindea mitraliere și ați vindea aspirine cu același efect. Da. E, să vă răspund la, să vă răspund, da. Aici suntem pe același sens. Să vă răspund la întrebări. În primul rând, cele două întrebări a dumneavoastră, domnule profesor, au trei neclarități pentru mine. Deci trei lucruri neclare, apropo de expresia clară a întrebărilor și a noțiunilor. Mi-a spus că domnul președinte nevoit să dea această lege a sănătății de criza economică. Așa v-ați exprimat, că a fost nevoit. Nu, n-am exprimat așa. Am spus că a fost nevoit să nu dea acel proiect. Președintele a cerut insistent să se dea acest proiect, să se treacă în Parlament. A cerut insistent, da. Deși el avea un proiect. Păi ăsta era proiectul. Nu, nu e adevărat, erau două proiecte. Da, erau două proiecte. Niciun neadevărat. Care nu l-a dat. Deci, proiectul sănătății a început de anul trecut. Eu vorbesc de anul trecut. Anul trecut, în iulie, a fost dezbaterea. Am fost la guvern. Păi de asta vorbesc. Eu am luat începând. Eu vorbesc de începând din 2012, care am ajuns până în 2013 cu el. Da, de acesta vorbesc. De acesta. A avut un alt proiect înainte. Mai de mult. Care a fost oprit, blocat de PSD. Da. Politicianist. Asta este clar. Și care este un proiect, dați-mă că adaug, nu face politică, dar eu l-am citit și l-am și comentat. Este un studiu mai larg al Comisiei Prezidențiale privind riscurile de sănătate ale societății românești pe termen lung. Și avea niște, avea un diagnostic în primul foarte corect și nuanțat, făcut de oameni din materie, nu era. Nu, eu am luat proiectul de lege. Absolut, avea fundamentare. Proiectul de lege, pachetul de bază, de acesta vorbim. Da, da. Eu pe acesta l-am abordat. Deci asta e o problemă. Deci vorbim de acesta cu pachetul de bază care interesa foarte mult să-l treacă. Da. Prin Parlament, dar nu a fost dat pentru că urmau alegerile și cei care au venit pierdeau alegerile cu asemenea proiect. A doua neclaritate este că a fost respins nejustificat. Vă referiați la primul? Atunci nu mai e, că la al doilea înțeleg că e justificată amânarea. Da. Și întrebarea legată de, iar apropo de bani, că ați vorbit de bani, că aici Nu. Să leagă cele două întrebări. Vreau să vă spun că acest proiect, v-am spus în expunerea mea, că a fost făcut, deși s-au schimbat guvernele, de aceeași echipă a redactat. Am spus lucrul ăsta. Și cel care face acest, care răspunde și redactează această lege și care răspunde de colectivul respectiv, a fost un ministru Cepoi, care e consilier în continuare cu această problemă, doctorul Cepoi. Deci nu doctorul Arafat a făcut această nouă lege a sănătății. Nici vorbă. El a primit sarcină să o treacă când l-a pus ministrul sănătății. Nu să o facă. Era deja făcută legea. Am înțeles. Deci el nu a avut sarcină să o facă. Alt lucru care aș vrea... Poftiți? Mulțumim lui Dumnezeu că mi-a... Nu. Păi nu. Nu el a făcut legea. El când l-a investit, președintele a spus principala sarcină să treceți legea, care era redactată deja. Dar totuși la fața ăsta, Michel Idorien, săracu, din Palestina asta, văzută de istorieții, dar din Ardea, din Ardea, nu a construit, nu construi mituri. Toată lumea crede că sunt oameni din salvare, nu știu, avem aici om din salvare. Și prima de aici a fost om din salvare, predici din salvare în zona Timiș-Timișoara și nu au aceeași părere. Smurdul nu este o creație a lui Arafat. Smurdul este o structură paramilitară a statului, care adună atribuții de la celulele de criză, care sunt pe lângă prefectul, jandarmerie și medici, într-o structură mai eficientă decât salvarea aia veche de pe vremuri, evident, și pe care Arafat are, într-adevăr, incontestabilul merit de a fi promovat mai tenace decât ar fi făcut să se puși pe criterii doar politice. Cine a avut lui pace? Dar de aici și până la mitologia aceasta care a fost... Mitologie, acum, șanți rușii o calitate pe care... A găsit o... Exact. Au venit alții în Românica și au investit, au găsit soluții care au găsit noi că n-au minte sau n-au fost. Deci, legat de doctor Arafat... Ei s-au creația departamentului, creatorul adevărat al sistemului, este domnul profesor Fioran, anestezist de la Spitalul de acum, legat de doctor Arafat, trebuie să vă mai spun un aspect. El rămâne totuși un profesionist. Deci, un moment. E ora 1 jumate. Dacă dați voie să vă rog, să împinge domnul discuțiile, să nu... Dacă facem această mișcare cu timpul, o avea după masă surpriză. Băi, domnul, vom rela. O întrebare cu corupția, m-a întrebat de bani. N-ar vrea să intrăm, e o chestie prea complicată, haideți după masă să o rândăm. Vă spun un singur lucru, da. Că în echipa ministerului care redactează această lege, sunt oameni implicați în achiziții de aparatură medicală, de medicamente, cei care au distrus Institutul Cantacuzino, exact. Și cumpărăm de 4 ori mai scump vaccinurile acum, exact. Acolo s-au dus banii. V-ați înțeles? Da. Acolo e marea corupție în sănătate. Corect, corect. Mulțumesc. Dar trebuie să fie o parte, în partea a doua, de revedere, pe 2 ore, deci împinge încă o jumătate de oră, deci mici oră în pauza, și după celălalt timp de la 3 jumate. Ce vă propun, după acest prânz care e mult cu babii, sper să fie totul să ne acopere nevoile parlamentului, iertați-mă expresia, cafeaua să avem în curte, dacă ne dăm și o prăjitură, undeva acolo în spațiu din spate. Sunt vreo 4-5 măsuțe, să mergem acolo, să luăm o bătaie de aer, într-un sfert de aici, deci, la rute. În curte, și la măsuțe, am înțeles.